to mi, dam to im, dam to tobie. Daj to mi, dam to im, dam to tobie. Daj to mi, a ty napełniesz nagle, nagle. Złap za to, co puszczam na kable. Daj to mi, dam to im, dam to tobie. Daj to mi, dam to im, dam to tobie. Daj to mi, a ty napełniesz nagle, nagle. Złap za to, co puszczam na kable. Ja w rytm lupa, wnet w rytm ten. Ubęd, dwa grupa, rek sprinter. Track mi upatrz, rozciągnę nad pary czary. Z głowy mej, ej, rek play nie do wiary. Skupiam przez membraną mocą znaną. Ciśnieniem, które brzmieniem wykreowano. W nuty wkuty wzrok, z nuty w bok. Skok, szok na twarzach, play powtarzaj. Samoistnie się nam na zakółko. Ze spółką będziesz odtwarzać to co nocą nad kartką o mocą zwłocę. To z czym jak z niczym pod kopułą chodzę. I słońce po świecie, literek i brzmieni sampli. Dziękowi tak to widzisz nie. Latam na tym czym ty mnie uraczysz. Gdy ty haczysz o to co chcę byś haczył. Daj to mi, dam to im, dam to tobie. Daj to mi, dam to im, dam to tobie. Daj to mi, a ty napełniesz nagle, nagle. Złap za to, co puszczam na kable. Daj to mi, dam to im, dam to tobie. Daj to mi, dam to im, dam to tobie. Daj to mi, a ty napełniesz nagle, nagle. Złap za to, co puszczam na kable. Epoce teraz jest widany. Wkręt w ocenbyka, w bilkach wymiany. Wtykam się w źródło, o trudną basy. O tekst klasy, o którą trudno, o. Otarłeś się już o gówno, co obłudną prawdę sieje je równo. Przez dzieje idę, kanały idę, babanały idę. O okrytych wstydem to tony energii mej. Weź deki, grzej, play mi. Kolejny track strzałem zdejmij. Ej, minutę daj, to mi graj. W tomikach maj, co mi duszem spłyną. Aj. Z tą chwilą wplączę cię w knącze. Słów ze snu włączę, gdzie nie ma zajętych połączę. Z tą chwilą kończę, bądźcie tu znów. Z kolejną milą w wędrówce słów. Daj to mi, dam to im, dam to tobie. Daj to mi, dam to im, dam to tobie. Daj to mi, a ty napełniesz nagle, nagle. Złap za to, co puszczam na kable. Daj to mi, dam to im, dam to tobie. Daj to mi, dam to im, dam to tobie. Daj to mi, a ty napełniesz nagle, nagle.